Megint egy hétfő délelőtt, az utcán nem figyelnek rám. Oda kell érnem hét előtt, remegve vár a ládogyár. Tudod, én hiába spórolok, kedden a számlás néz furán. Szerdán a nyárra gondolok, jobb, mint a kedden délután. Te vagy a legjobb dolog a héten, ma meg a szombat délután. Egy kicsit mind most haza a képen, és hogyha nézed, mosolyog rá. Te vagy a legjobb dolog a héten, ma meg a szombat délután. Egy kicsit mind most haza a képen, és hogyha nézed, mosolyog rá. Van az álmos csütörtök, azt mondta valaki én nekem. Nem eszünk többet sütörtök, menj te a francba pénteken. Szigri, szedd össze magad, baby, kérlek, mindjárt elmúlik az fránya péntek.